حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بنیادے پہ جناب عمران میمن صاحب حضرت والا کے خلیفہ ہیں, یہ اشعار سنائیں گے آج. مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلام ہے, اس کا عنوان ہے معراج. رہوں رو دو شب گر چھ باغِ ارم میں, رہوں رو دو شب گر چھ باغِ ارم میں, وہ دونوں جہانِ عمومِ کرم میں, کروں عیش دو ہر طرح کی ہم میں, عطا حق اقلیم ہو ہر قدم میں, کروں عیش دو ہر طرح کی ہم میں, عطا حق اقلیم ہو ہر قدم میں, میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مقصد نہیں ہے, میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مقصد نہیں ہے, میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مقصد نہیں ہے. بہت خوش نما قسم یعنی زہر کے معنی میں, بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے دورمٹی رنگی نظارے, بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے دورمٹی رنگی نظارے, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے, اگر پل میں جانے بہارا نہیں ہے, اگر پل میں جانے بہارا نہیں ہے, ننگے جدا ہے گلستان نہیں ہے, اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے, کہ ننگے جدا ہے گلستان نہیں ہے, تمہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری, نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری, تمہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری, نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری, محبت کی دل پر لگے درد کاری, میری کامیابی کیا جائے باری, محبت کی دل پر لگے درد کاری, میری کامیابی کیا جائے باری, میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے, بجل تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے, بجل تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, یہ عشق میں انتہا جس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا, بنائے ذبیحہ اپنے پسر کا, ادھر سے ہے اعجاز پل بو جگر کا, پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, ادھر سے ہے اعجاز پل بو جگر کا, پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے, تیرے عشق کے غم کا اتنا اثر ہے کہ جا سر بکس دیتے معتبر ہے، تیرے عشق کے غم کا اتنا اثر ہے کہ جا سر بکس دیتے معتبر ہے، بکوئے ملامت کوئی در بدل ہے، شوق شہادت کوئی دار پر ہے، بکوئے ملامت کوئی در بدل ہے، شوق شہادت کوئی دار پر ہے، اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے، اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے، اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے، ملائے سبوں نے شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محل ہے، ملائک زبون شہیدان ملت محمد کی ہمت سے ہے محل حیرت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت بلے شاد باش جنون محبت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت بلے شاد باش جنون محبت، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، بہت سے سلاطین ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق بے گھر، بہت سے سلاطین ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق بے گھر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر تو پایا فقیری تو شادی سے بہتر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر تو پایا فقیری تو شاہی سے بہتر، وہ دل جس میں جلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے، کبھی تو بآہو فوارو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں، کبھی تو بآہو فوارو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں، کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں، کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں، تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا وہ پر تمہارا نہیں ہے، تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا وہ پر تمہارا نہیں ہے، جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش کر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش کر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، نہر مز میرا سر اور بحر کا در یہی ہے شب و روز فریاد اکثر، نہر گز میرا سر اور بحر کا در یہی ہے شب و روز فریاد اکثر، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں تو نہیں ہے تمہارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں رو نہیں ہے تمہارا. ہمارے ایران میں صاحب سے ہی تعلق رکھتے ہیں کنپوالا کے خلیفہ مجاہدے بیٹھتے ہیں. آج یہ آپ کو اشعار سنا رہے تھے. یہ بیچارے ہوئے جو اپنے مظلومانہ قصے بھی سناتے رہے تھے بدھ کو اتوار کو. آواز ان کی پتلی ہو گئی تھوڑی جو ان سے صاحب سناتے تھے کہ جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمر تھے, 7-8 برس کی عمر تھی, معلوم نہیں حضرت نے ایک شعر کہا, الہی اب تو پھیر دے مشکل کے دن بہت, الہی اب تو پھیر دے مشکل کے دن بہت دن ہو گئے غم سہتے سہتے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری والدہ نے ایک تماشا لگایا سوال میں تمہیں کیا کہوں گے, پھیر دے مشکل کے دن بہت دن ہو گئے لوگ سے. ان کی آواز میں یہ فریاد اس مندر میں تھی. یہ معارف ربانی سفر نامہ ریونین حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں گزشتہ روز بھی یہ ملفوظ پڑھ کے سنایا تھا حضرت والا کا, بہت ہی قیمتی اور بہت ہی زبردست مضمون ہے, بڑی حکمت آمیز اور عقل مندی کا. لڑکیوں کا نوکری کرنا اقتصادی بدحالی کا ذریعہ ہے. تو وہ مسٹر کہنے لگے ہمارے دن کے بیان کے بعد حضرت والا خانقاہ میں اپنے حجرے میں تشریف لے گئے, چند خاص احباب بھی ساتھ حجرے میں آ گئے. اس وقت فرمایا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی جوتیاں اٹھانے کا انعام شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہوں. آج دیکھ رہا ہوں کہ آج حق میں نے پیش کر دیا کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے. علماء کے کانوں میں بات ڈال دی کہ کرسچن لڑکیوں کو یا مسلمان لڑکیاں ہی کیوں نہ ہوں, کوئی صورت ان کے ملازم رکھنے کے جواز کی نہیں. مردوں کو ملازم رکھو چاہے آمدنی کم ہو جائے. میں نے پاکستان میں بڑے بڑے منسٹروں سے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو جو ایئر ہوسٹس بناتے ہو یہ بڑی بے غیرتی ہے. ہوائی جہاز کے مسافروں کے سامنے عمدہ لباس میں مٹک مٹک کر چل رہی ہیں کہ وہ دور چائے پیئیں گے شرم نہیں آتی. کوئی شریف آدمی نامحرم مردوں کی خدمت اپنی بیٹیوں کے ذریعے برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ مسٹر کہنے لگے کہ صاحب اس طرح سے اقتصادی حالات درست ہو جاتے ہیں. 5,000 میرا داماد کماتا ہے, 5,000 میری بیٹی کماتی ہے, 10,000 ہو جاتے ہیں, جس سے گھر میں شاندار صوفے میز کرسیاں اور کار آ جاتی ہے. آج کل کے معاشرے میں ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ لڑکیوں کا نوکری کرنا بہت بڑا ظلم ہے. 5,000 جو آپ کی بیٹی کماتی ہے اگر کسی کا بیٹا کماتا تو اس کے ماں باپ اور بچوں کی پرورش کا ذریعہ ہو جاتا. اس لڑکی کو نوکری دینے سے ایک گھر امیر تر ہو گیا اور دوسرا گھر غریب تر اور فاقے سے دوچار ہو گیا. یہ اقتصادی حالت بہتر ہوئی ہے یا خراب؟ ایک گھر ضرورت سے بھی زیادہ عیش کر رہا ہے اور دوسرا ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو گیا. یہ حکم پائے زمانہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی نوکری سے اقتصادی حالت بہتر ہو جاتی ہے. ذرا سوچئے کہ جس کا شوہر اور اس کی بیوی دونوں نوکری پا گئے تو وہ گھر امیر پر ہو گیا، لیکن جس گھر کے مرد کو اس لڑکی کی وجہ سے فیل کر دیا اور اس نوکری سے محروم کر دیا گیا، اس کے گھر اس کے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو فاقے ہو رہے ہیں، ان پر ظلم ہوا یا نہیں؟ اس لیے لڑکیوں کا نوکری کرنا اقتصادی ناانصافی اور بدحالی کا ذریعہ ہے۔ نصیحت کا ایک عظیم فائدہ، میں کہتا ہوں کہ چلو کان میں بات پڑتی تو رہے، گناہ کو گناہ تو سمجھو۔ اگر ایک شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اس کے لیے امید ندامت اور امید مغفرت ہے کہ جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو کبھی نہ کبھی نادم ہو جائے گا، توبہ کر لے گا اور مغفرت پا جائے گا۔ میرا ایک شعر ہے، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، دلا دی مغفرت رب جہاں سے۔ ندامت تجھ پہ ہو رب تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، دلا دی مغفرت رب جہاں سے۔ حبب الی الخلاق ذوق نبوت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق نبوت تھا کہ خلوت آپ کو محبوب کر دی گئی تھی، تنہائی آپ کو محبوب کر دی گئی تھی۔ فرمایا کہ تنہائی میں خدا کو یاد کرنا ذوق نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غار حرا میں عبادت کی، معلوم ہوا کہ تنہائی تلاش کرنا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا ذوق نبوت ہے، سنت کا ایک ذوق ہے۔ چنانچہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی، اور جب ذکر میں آنسو نکل آتے تب یہ شعر پڑھتے، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آس نہیں ہوتی۔ بیت اللہ میں نے ایک شعر کہا تھا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ میں نے ایک شعر کہا تھا، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ حرم کی زمین پر جو آنسو گرے تو سب معاف ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، آہ راز آسماں ہم دم نہ بھو، راز راز اہرے خدا محرم نہ بھو، میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ساتھی نہیں ہوتا، میں ایسی جگہ جا کر اللہ کو یاد کرتا ہوں اور ان کی یاد میں آہیں کھینچتا ہوں کہ میری محبت کے راز کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ دنیا نہیں جانتی کہ جلال الدین اپنے اللہ سے کیسی محبت کرتا ہے۔ محاویر اربع یعنی چار محبوب چیزیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ دنیا کا مسلمہ اور بین الاقوامی تسلیم شدہ قاعدہ ہے کہ جہاں انسان کو کچھ دن رہنا ہوتا ہے اور پھر آخر میں اپنے اصلی مقام یعنی وطن جانا ہوتا ہے تو پردیس میں تعمیر وطن کے لیے وہ خوب محنت کرتا ہے۔ کسی شخص کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ پردیس میں کمانے کے لیے آیا ہو اور وہاں آرام سے خراٹا مار رہا ہو اور کچھ نہ کرتا ہو، کیونکہ جو شخص پردیس میں کمائی پر سستی کر گیا اس کا وطن تباہ و برباد ہو گیا۔ جب وطن جائے گا تو وہاں اس کو پردیس کی کمائی کا جواب دینا ہوگا۔ جب مختلف لوگ اس سے سوال کریں گے کہ بھائی کیا لائے ہو، ایک تابعی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی نصیحت یہ ہے، اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا واعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے، اور وہاں تو اتنا رہنا ہے کہ وہاں سے پھر لوٹ کر نہیں آنا۔ میرے تین جملے آسمانی ہیں جن کو میں عطائے حق سمجھتا ہوں، اور یہ میرا مقررہ اور گھڑا ہوا نہیں ہے، اور آپ کا دل بھی اس کو تسلیم کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ جو چیز آسمانی ہوتی ہے زمین والے اس میں آسمانی خوشبو ضرور محسوس کرتے ہیں۔ اور جو زمین کی چیز ہوتی ہے اس میں زمین کی بو آسمان والے محسوس کرتے ہیں. اب میں وہ تین جملے سناتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر اس سے دھوکہ نہیں کھا سکائیں گے اور نفس کی خواہشات میں پھنس کر تباہ نہیں ہوں گے. جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، نمبر ایک، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، اور نمبر دو، پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا، اور نمبر تین، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. ان جملوں کو، اس ملفوظ آسمانی ملفوظ کو ہمارے حضرت میسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے منظور فرمایا تھا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. بتاؤ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا جو دنیا سے، ہمارے باپ دادا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ان میں آج تک کوئی لوٹ کر آیا ہے؟ ان کی بلڈنگ، ان کی قالین اور ان کا کاروبار، ان کے ٹھاٹ باٹ کچھ ان کے لیے مفید ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت دل میں ہو؟ بس ایک ہی سامان ہم اللہ کے یہاں لے جا سکیں گے. جب ہماری روح نکل جائے گی اور ہمیں نہلایا جائے گا اور کفن دیا جائے گا اور قبر میں داخل کیا جائے گا تو نہ مکان جائے گا، نہ بیوی بچے جائیں گے، ہمارے ساتھ صرف ایک نعمت جائے گی، اور وہ نعمت اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور نیک اعمال اور اہل اللہ کی دعائیں ہیں. بس یہ خزانے ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جائے گا. اس کے بعد حضرت نے یہ جو ابھی عرض کیا تھا، چار محبوب، دنیا میں انسان کے چار محبوب ہوتے ہیں، اس کا تفصیلی مضمون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھ کر سنایا جائے گا. اس میں پہلا محبوب حسین صورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اچھے کپڑے، بعض لوگوں کو اچھے کپڑے پہن کر پن ٹھننے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو کملوں کا شوق ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کو اچھے کھانوں کا شوق ہوتا ہے. یہ محابیب اربع ہیں، یہ یعنی چار قسم کے محبوب انسان کے جو اس کو اللہ سے دور رکھتے ہیں، ان میں پڑھ کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. ان کا تذکرہ ہے، پہلا حسین صورتیں ہیں، دوسرا محبوب اچھا مکان، اور تیسرا محبوب ہے اچھا کھانا. ان کھانے کے پیچھے بعض لوگ جو ہے وہ شریعت کے احکام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور چوتھا محبوب اچھا لباس، لباس کے اندر طرح طرح کی ڈیزائننگ، اور اب اس کے پیچھے پیسہ بھی برباد کرنا، وقت بھی برباد کرنا، یہ سب چیز اللہ سے دور کرنے والی ہے. ان کا انشاءاللہ بیان کل سے سنائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.